इसमें सृष्टि है मंत्र में, तो अन्नानाद सृष्टि करके सृष्टि पहले प्रजापति, सारे देवता सब प्रजापति है। 41 एकस्य नाना रूपत्वं विरुद्धम, एक ही प्रजापति अनेक देवता कैसे हो जाएंगे, एक में नाना रूप विरुद्धम इति आशंका एक ही थी। एक एव तु विश्वात्मा मायया मोहे अंजगत, एकतां बहुतामेति कुंभवन मणि संशयात। एक तो विश्वात्मा मायया जगत मोहयन एकता बहुता मेति मणि संश्रयात कुंभवत, भिन्न मणि के संबंध से कुंभ जिस प्रकार अलग अलग नीलपितादि मणि के संबंध से कुंभ भी अलग अलग दिखेगा, इसी प्रकार एकता बहुता में बहुत्व को प्राप्त करता है मायया विश्वात्मा। एक एव विश्वात्मा विराट, उक्त विराट कहा गया विश्वस्य आत्मा, विश्वस्य आत्मा इति विश्वात्मा षष्ठी समासम, अथवा विश्वम अस्य आत्मा इति विश्व आत्मा अस्य, दो विग्रह है विश्वस्य आत्मा विश्वात्मा, विश्वम आत्मा अस्य तदस्य आत्मा इति वा निरुते। सब वस्तुतः अद्वय वस्तु आत्मा भी माया जगन मोहन समष्टि व्यष्टिताम यान्ति, जो एकता बहुताम समष्टि रूप से एक व्यष्टि होने के, यथा कुंभो नील लोहितादि मणि संपर्कात तत्द रूप दृश्यते तथा अनेक प्रकार दिखता है। उक्तम अर्थम स्मृत्या समर्थयते, स्मृति के द्वारा अभिन्न एव भूतात्मा प्रतिभूत समाप्तितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। एक अभिन्न भूतात् भूतात्मा अभिन्न एकधा बहुधा चैव जलचंद्रवत दृश्यते प्रतिभूत समाप्तितः, प्रत्येक भूत में समाप्त संपूर्ण पर्याप्त होकर के, ये नहीं कि एक अंश टुकड़ा टुकड़ा है करके अंश अंश कर लें, इसे गोत्व अनेक गो में है, एक गो में गोत्व पूरा गोत्व है, ये नहीं कि गोत्व का कोई अंश, इसी प्रकार हुई भूतात्मा प्रत्येक भूत में समाप्त होकर के पर्याप्त होकर के एकधा समष्टि बहुधा व्यष्टि रूप से जल चंद्रवत प्रतिबिंबित जल में चंद्र जल में चंद्र प्रतिबिंबित जैसे बारिश। हाँ उसको चार कर देना भूतानाम आत्मा स्मृति में वस्तुवृत्ति आय को भी सन एकधा सर्वेशु भूतेशु खंडादो गुत्वत खंड मुंडादि सब व्यक्ति में गोत्व जैसे समाप्य वर्तते, सब उत्तर समाप्य वर्तते, एक गो में भी गोत्व है, इसी प्रकार सर्व बहुधा दृश्यते वर्तमान बहुधा दृश्य यथा तत्त जलपात्रेषु एकधा एक में एक प्रतिबिंबित चंद्र और बहुधा भी दिखित है बहुत प्रतिबिंब होकर के तथा इति स्मृति अर्थ। हाँ एकधा एक हा, ओ, हाँ एक हा, प्रतिबिंबित चंद्र चंद्र एकधा एक ही चंद्र एक एव प्रतिबिंबित चंद्र बहुधा गम्यते, चंद्र वास्तव एक है किंतु प्रतिबिंबित होकर के अनेक प्रकार दिखता है। अग्नियादयो देवा सर्वे प्रजापतिर्वेति उत्तम, प्रजापति एक है अनेक वेष्टिभूषा अनेक देवता संप्रति तस् तत्स्वरूप निर्दिधार ईशया तत्र विप्रतिपतिम दर्शयति प्रजापति स्वरूप के लिए अत्र अत्र विप्रतिपद्यन्ते तदन्यात्मनिषेधिन हिरण्यगर्भ एवात्मा यह परात्मेति गीयते अत्र तदन्यात्मनिषेधिन विप्रतिपद्यन्ते अन्य कोई आत्मा नहीं एक ही आत्मा है हिरण्यगर्भ एव आत्मा यह परमात्मा परात्मा जो परात्मा हिरण्यगर्भ ही है उसके लिए आगे कहेंगे वो संसारी असंसारी अलग अलग मत है टिप्पणी टीका में सिद्धांते भी प्रजापते संसारित्वस्य असंसारित्वस्य च स्वीकारात कुतो विप्रतिपति विप्रतिपद्यन्ते कर अलग अलग मत कहेंगे किंतु शंका सिद्धांत में तो आप मानते वो संसारी है असंसारी बात तो असंसारी है किंतु उपाधि से संसारी तो मानते तो विरुद्ध क्या है विप्रतिपत्ति कैसे असंख्य विप्रतिपत्ता रह संसारित्व तस्य इच्छन्त जो लोग संसारी मानते हैं असंसारित्व बारयती उस असंसार नहीं संसारी है कोई असंसारित्व च इच्छन्त संसारित्व बारयती इसे मतभेद हो गया वेदांत में क्या दोनों मानते हैं एक पारमार्थिक है एक अविद्यक औपाधिक किंतु कोई कहते संसारी है असंसार नहीं कोई कहते असंसारी है संसार नहीं है इसी विशेष महा तदन्यात्मा प्रतिषेध था संसारी मानने वाले असंसारी का निषेध करेंगे असंसारी मानने संसारी का विप्रतिपत्ति स्वरूप महा एक हिरण्य कर वे आत्मा परात्मा य खलु आत्मा सूत्राख्य श्रुति स्मृति और गियते स परात्मा एव इत्युक्ता पक्षांतर महा जो सूत्र हिरण्यगर्भ है वही परात्मा है अन्य पक्ष संसारी पक्ष कहते संसारी इति तथा प्रचक्षते पक्षोरनयो श्रेयान क पक्ष इति चिंत्यते संसारी वसाइति तथा ने भी पक्ष हिरण्यगर्भ परमात्मा को ही कहते वो कहते संसारी है हिरण्यगर्भ अन्य पक्ष हो कह पक्ष श्रेयान इति चिंत्यते यह इति श्रुति स्मृति में कहा गया कतर तरी पक्ष स्वीकार्य इति आशंक्य विचार्य निर्धार्य पक्ष कह श्रेयान इति चिंत्यते पूर्व पक्ष गृहणाति अभी तो संशय दोनों पक्ष हुआ पूर्व पक्ष कहते विरिंच एव तु परो मंत्र ब्राह्मण वाक्यतः इंद्रमित्यादि मंत्रोक्ति रेष ब्रह्मेति च श्रुति विरिंच तो पर मंत्र ब्राह्मण वाक्य था विरिंच ही ब्रह्मा है पर ब्रह्म इंद्र इत्यादि मंत्रोक्ति ऐसे ब्रह्म की श्रुति भी कहती है पर भी संबंध तू शब्द तत्संतारित व्यावृत्ति अर्थ पर ऐसे वे तू पर तू कहन से संसारी नहीं असंसारी है यही विरंची सूत्रात्मा परात्मा इत्यत्र मानव मंत्र ब्राह्मण मंत्र स्मृति का मंत्रोक्ति तत्रैव स्मृतिद्वयम् उदाहरति स्मृति कहते एतमेक वदन्त्यग्नि योषाविति स्मृतेरपि संसारी एव स विज्ञेयः श्रुतिमंत्र स्मृतिरणात् एतमेक वदंती अग्नि एक स्मृति अलग है, यो सात इंद्र इत्यादि दूसरा स्मृति है, हैं स्वातेन्द्र ग्रह गया हाँ ठीक है हाँ हाँ यो स्वातेन्द्रिय मनुस्मृति का है दिया टिप्पणी में ये स्वादतेन्द्रिय मनुस्मृति न कर दे दिया ये तो मैं की भी स्मृति मनुस्मृति का दोनों है ये दो स्मृति हो गया यहाँ तक तो एक पूर्व पक्ष हो गया। दूसरा पूर्व पक्ष है संसार वो सभी गए पर तो असंसारी कहा था ये हिरण्य का संसारी है वो श्रुति मंत्र स्मृति हिरण्य श्रुति मंत्र श्रुति श्रुति मंत्र स्मृति में कौन से वो संसारी है वो मंत्र ब्राह्मण स्मृति सु परस्य सर्वदेवतात्म तदृष्टि अत च सूत्र से तत्प्रति सूत्र तत्परत्व तस्य परत्व सूत्र ही परमात्मा है। पूर्व पक्षांतर में दूसरे एक पूर्व पक्ष हुआ था जो असंसारी दूसरा है संसारी है वह सभी के उसे प्रमाण श्रुति स्मृति ईरणार्थम तामेव श्रुति दर्शयति द्वितीय पर पूर्व पक्षी जो संसारी मानने वाला वो स्मृति है कहता पापदाहारति भीति मर्त्यत्वादिश्रुतेर्मिते हिरण्यगर्भमिति च स्मार्तान्यपि वचांसिनः पापमदाह पाप कष्ट अरति भय किया मर्त्य तो आदि श्रुति है श्रुतेर मिति प्रमित होती हिरण्य गर्भमिति च हिरण्य गर्भम समवर्ताता इति स्मार्ता न भी वचांसी न संति अस्माकमते आदि पदार्थ द्वितीय इच्छादि तद्वितीय महिषत उक्त श्रुति व्याख्य मिते श्रुत्याख्यमिते सकाशाद श्रुति प्रमाण से ज्ञान होता है। दृष्टम प्रजापते संसारित्वम हाँ संसारित्वम क्यों असंसारिणी पापमदाहादि प्रसंग बाबा असंसारी होगा तो पाप दाह भय ये सब नहीं होगा तसे संसारित मंत्रम अपनी दर्शयती हिरण्य गर्भम पश्यत जायमानम उत्पन्न होता है नहीं पश्यत जायमान इत्यादि असंसारिणी संभवती जायमानम हिरण्य गर्भम पश्यत असंसारी में जन्म क्या है स्मृति वचनानि अपि तसत् संसारित्वम अस्मान् प्रति दर्शयन्ति स्मार्तानि अपि वचांसि न अस्माकं दर्शयन्ति अन्य स्मृति के तानेव संग्रहता संग्रहणाति ब्रह्म ब्रह्मा विश्वस्य धर्म इति कर्मफलात्मता स्मृत्याप्यभाणि बहुशः कस्य संसारी रूपता ब्रह्मा विश्वस्य धर्म महान अभ्यतमे निचेटि उत्तम सात्विके मेता गतिर्मा मनुष्य का कर्मफल आत्मता कर्मफल संसार स्मृत्या भी बहुश अभाणी कस्य ब्रह्मण ब्रह्मा का संसारी रूपत्व विराट ब्रह्म ही उच्यते ब्रह्मा विश्वसूज ब्रह्मा सदृश विराट विश्वसूज है मनुवादि विश्व को सृष्टि करने वाले धर्म है यम तद अभिमानी देवता नियम आगे महान विश्वसूज धर्म महान प्रकृति का आद्य विकार हो गया यहाँ आगे क्या पाठ है प्रकृति आद्य विकार हो गया आगे क्या पाठ आपके पुस्तक में महान प्रकृति आद्य विकार अच्छा इसे पाठ है सूत्रम अलग है और अव्यक्त का आगे अर्थ करते अव्यक्तम अविद्या कर्म संस्कार इत्यत्र वक्षमान प्रकृति भेद 313 पृष्ठ में देखो पंचम श्लोक अविद्या कर्म संस्काराश तेजक्षमा सूत्र संशया खेलिना त्वतिता मात्रा अव्यक्ताख्या सहात्मतंथ आत्मना अविद्या शब्द से भ्रांति ज्ञान को लिया विद्याभाव मिथ्या ज्ञान अहंग्रह कर्म संस्काराश तेजो अपक्षमा सूत्र संशया तेज जल पृथ्वी और सूत्र से वायु लेना यहाँ हिरण्यगर्भ नहीं इनमें आस्थित है इसमें आस्थित है कौन हो ये संस्कार अविद्या कर्म संस्कार खेलिना आकाश में लीन हो जाएंगे तो फिर अस्तित्व मात्रा अस्तित्व मत हो गया लीन होने पर वही कारण रूप हो जाएंगे अव्यक्त आख्या आत्मनाश अव्यक्त आख्या तो पांच नंबर टिप्पणी आगे फिर ये अव्याकृत आगे टीका में देख लो पांच है ना किन तद अनभिव्यक्तम अनभिव्यक्त क्या है नाम रूप अभिव्यक्ति के पहले अव्याकृत है अनभिव्यक्त था अनभिव्यक्त क्या है न तावत अभिव्यक्ति अभाव तस्य कारण तो होगा तो अभिव्यक्ति अभाव नहीं होगा ना भी अभिव्यक्ति से अन्य अथवा विरोधी ऐसा नहीं होगा कार्यत्व उत्तर दुषाद अर्थात अव्याकृत क्या है तो अविद्याकृत का अविद्या कर्म संस्कार तेज विद्यादि का अस्य अर्थ अविद्याकृत मिथ्या ज्ञान अहंग्रह मिथ्या ज्ञान अहम अहंकार अहम कर्म धर्माधर्म हो गया संस्कार नाना रूप कार्यवासना सूत्रम वायु वायुरि गौतम तथा सूत्रमिति श्रुते तेज अविद्यादेय अविद्यादेय भूत चतुष्ट आलम्बना पृथ्वी जल तेज वायु चारि में आश्रित होकर के पुनराकाश समय पर आलम्बते फिर आकाश में ले एक रूप हो गए तेज अपंचीकृत पंचभूत महाभूत आश्रिता ये स्थूलभूत अपंचीकृत पंचमहाभूत आश्रित हो जाएंगे फिर मूल कारण आत्मना स्थिति में लभते फिर मूल कारण आत्मना स्थिति लभते आत्मना सह स्थित हो जाते हैं तेज साभास प्रत्येक अविद्या रूपा साभास प्रत्येक अविद्या आभास विशिष्ट अविद्या रूप भोक्त्रा सह भोक्ता सह अव्यक्त शब्दा भवंती अव्यक्त शब्द को कहेगा अव्यक्त ये सब सब जितने तो अव्यक्त शब्द से साभास प्रत्येक अविद्या को कहा यही हो गया अव्याकृत कारण रूप हो गया इसलिए अव्यक्त शब्द से इसको लिया कारण रूप प्रकृति तो ये जो कहा यहाँ पहले आया क्या है यहाँ टीका में यहाँ जो चल रहा है पर पहले बताया महान प्रकृति आद्य विकार सूत्रम अलग है अव्यक्त से अलग है और अव्यक्तम कौन है अविद्या कर्म संस्कार इत्यत्र वक्षमान प्रकृति त्रिभेद उसने अव्यक्त शब्द आया ये अभी श्लोक है ना नहीं ये श्लोक में अव्यक्त शब्द है ना नहीं देखो क्या चल रहा है ये छोड़ो जो 313 में पंचम श्लोक आया उसे अव्यक्त शब्द आया ना नहीं अव्यक्त आख्या हो गया ये अव्यक्त आख्या आत्मना सह वो सब लीन हो गए देखे लीना अतीत मात्रा अव्यक्त नाम को हो गए आत्मना सह ये जो अव्यक्त आया ये अलग है अव्यक्त सहात्मना टीका में उसका अर्थ टीका में क्या कर दिया पांच नंबर में भूत चतुष्ट आलम्बना पंचीत महत्व आश्रित मूल कारण आत्मा स्थिति लभते इद आगे तेज साभास प्रत्येक अविद्या रूप भुक्ता स अव्यक्त शब्दा भवन्ति। साभास प्रत्येक अविद्या रूपा, साभास प्रत्येक अविद्या को अव्यक्त शब्द से कहा। साभास आभास विशिष्ट अविद्या को अव्यक्त शब्द से कहा। भुक्ता भुक्ता भुक्ता स अविद्या रूप अव्यक्त, तो कौन सी क्या हुआ? ये अव्यक्त है जो अव्याकृत है, आभास प्रत्येक अविद्या अव्याकृत, ये अव्याकृत हो गया चिदाभास विशिष्ट है। और जो पहले प्रकृति कहा, महान प्रकृति आद्य विकार, ये सूत्र अलग है, प्रकृति अलग, सूत्र अलग हो गया हिरण्यगर्भ, जो हिरण्यगर्भ स्वयं विराट रूप होता है। किंतु सूत्र शब्द आने के लिए नीचे श्लोक में सूत्र है ही नहीं। ब्रह्मा विश्वसृज धर्म महान अव्यक्तमेव च उत्तमाम सात्विकी मेताम गतिर्मान मनुष्यण। इसलिए जो अव्यक्त दिया है यहाँ, ये अव्यक्त का अर्थ करना है। और आगे जो कहेंगे वक्ष्यमान प्रकृति अविद्या कर्म संस्कार इत्यत्र वक्ष्यमान प्रकृति इति भेद, ये किसका अर्थ है? अव्यक्त का अर्थ, अव्यक्तम अविद्या कर्म संस्कार इत्यत्र वक्ष्यमान प्रकृति, वो अव्यक्त है अलग। और ये यहाँ जो आया, यहाँ अव्यक्त कहीं है, अव्यक्त महान अव्यक्तम है बचा, तो ये अव्यक्त तो वही है, अव्यक्त का अर्थ हो गया जो प्रकृति। अरे भेद किसके साथ हुआ? सूत्र के वही है यहाँ, उसमें कुछ और है? कुछ बड़े महाराज पूछता तो नहीं ना, नहीं। और महान है बुद्धि, बुद्धि है ना महतत्व, प्रकृति आद्य विकार महान जो है, प्रकृति का विकार सूत्र नहीं। हाँ वो तो लेकर तदउपाधि को करेगी तो हो जाएगा। हाँ हाँ वैसे ठीक है। हाँ तो महान है बुद्धि, प्रकृति आद्य विकार, तदउपाधि का सूत्र हो गया अलग हो जाएगा। अव्यक्त जो हो गया वो कारण रूप है, वो ये महान सूत्र और अव्यक्त का इति भेद बताया। तो यहाँ बीच में विराम हटा देने से महान प्रकृति आद्य विकार सूत्रम, यह ठीक। तदउपाधि कौन से सूत्र कर दिया, नहीं तो अलग श्लोक में सूत्र अलग है ही नहीं। कर्मफलात्मता इत्यस्य अर्थ स्फुटयति, संसारी रूपा कर्मफल उनसे कस्य संसारी रूपता, कस्य का था प्रजापते, सूत्रस्य विराटभूतस्य, वही सूत्र ही विराट हो जाता है, मनोधिभावन चाप्तस्य, फिर वही मनोधिभाव को प्राप्त करके संसारित्वम स्मृत्या उत्तम, वही सूत्र संसारी हो गया। नहीं कर्म विपाक प्रक्रिया था स्मृति, कर्मफल को प्राप्त करने वाले प्रक्रिया में स्मृति और संसारी न महा, इसलिए क्या सिद्ध होगा? प्रजापते संसारित्व स्मृति तात्पर्य अस्तित्व तो बहुस, अर्थात जो प्रजापति है विराट है, जो सूत्र विराट रूप हुआ वो संसारी है, एक पूर्व पक्ष का हुआ। एवं पूर्व पक्ष सिद्धांत ही तुम प्रसंगम आह, सिद्धांत करने के लिए अभी क्या प्रसंग, आपत्ति क्या है? मिथ मितो विरुद्धवादित्वाद द्वयोरागमयोरपि अप्रामाण्य प्रसक्तिश्चेन न कृप्त्यंतर संश्रयात्। मित्र विरुद्धवादित्वा द्वयोर आगमन अपनी अप्रमाण प्रसिद्धि चेत दोनों प्रमाण इति चेत सिद्धांतिकता न क्लिप्ति अंतर से संस्यात, दूसरे प्रकार कल्पना संभव है। सतो असंसारित्व भी सूत्र से संसारित्वम औपाधिकम इति विधांतर से अन्य प्रकार होने से द्विविधागम अविरुद्ध इति सिद्धांत कहते हैं न, कृत्यंतर से संशय कथम संसारित्व संसारित्व विरुद्धार्थ वाक्यानाम एकत्र प्रामाण्यम एक में कैसे दोनों रहेंगे इतिहास संग्रह वाक्यम विवृणती जो सिद्धांत में आया कृत्यंतर मूल में आया कृत्यंतर संशयाद उसका विवरण प्रत्येक ज्ञान जानेक विविधोपाधि संगते विरुद्धार्थत्ववचसां सादेकत्रापि संभवः प्रत्येक अज्ञान ज अनेक विध उपाधि संगते अज्ञान से उत्पन्न अनेक विध उपाधि संबंध से विरुद्धार्थ वचसाम एकत्र भी संभव हो जाएगा अनेक उपाधि के कारण प्रत्येक संसारिता ही थी प्रत्येक अज्ञान ज अनेक विध उपाधि संगते संसारिता स्वतत्व संसारिता इत अंगीकृत फलितम आ विरुद्ध अर्थत्व वचसाम एकत्र संभव हो जाएगा उपाधि के कारण संसारिता स्वतः संसारिता विरुद्धार्थत्व प्रत्ययमान उदाहृत वाक्यानाम वाक्यानाम एकत्र हो जाए तेषाम एकस्मिन् आत्मनि संभवमेव साधयन अतः असंसारित्व वाक्यानाम उपपत्ति में असंसारी अपास्ता विद्यत जत्वा दस्तुलाद्युक्ति गोचर साभासा विद्योपाधि संसाक्षंत्रजामिता व्रजे विद्योपाधि सन साभासा विद्योपाधि सन अपास्त अविद्या तज्जत्वाद अविद्या तज्ज नहीं होने से अतुलादियुक्ति गोचर स्वाभास अविद्या उपाधि सन चिदाभास विशिष्ट अविद्या उपाधि सन साक्षी अंतर्यामिताम रजे वो अंतर्यामी हो जाएगा साक्षी स्वाभास अविद्या उपाधि सन अंतर्यामिताम रजेत अविद्या उपाधि का है अंतर्यामी तत्रैव सविशेष वाक्यानाम अपि संभव चिदा साक्षी आभास विशिष्ट अविद्या उपाधि हो गया अंतर्यामी हो गया चिदाभास विशिष्ट अविद्या उपाधि साक्षित्व अविद्या साक्षित्व तस्य माया तत्कार्य नियंत्रित न अंतर्यामित्व चिदाभास विशिष्ट अविद्या उपाधि होकर के उसको साक्षी बताया और माया तत्कार्य नियाम कौन से अंतर्यामी हो गया दोनों में भेद कर दिया नियाम को तो नहीं नियमित हो गया तो उपहित साक्षी के उपहित है किंतु यहाँ तस्व वही माया तत्कार नियाम कौन से अंतर्यामी हुआ तस्व मायामय अपंचीकृत भूत पंचकार द मायामय अपंचीकृत भूत पंचकार द समष्टि बुद्धि उपाधि कौन से ज्ञान शक्ति मत हिरण्य गर्भ तमा बुद्धि उपाधि का हिरण्य गर्भ तथा तथा हिरण्यगर्भत्वं बुद्धि उपाधि स एव तु तमसत्वरजो योगाद् याति क्षेत्रज्ञतामज सैव तो तथा सैव तो बुद्धि उपाधि हिरण्यगर्भत्वं याति तमसत्वरजोगात अज क्षेत्रगताम याति जीव हो जाता है ब्रजेति पूर्वण संवेद पूर्व का तस्व समष्टि प्राण उपाधि क्रियाशक्ति मत सूत्रत्वं हिरण्यगर्भ ज्ञान शक्ति को लेकर के और समष्टि प्राण उपाधि क्रियाशक्ति मत सूत्रत्वं हिरण्यगर्भ सूत्र में इसे वेद बताते हैं तस्व पंचीकृत पंच भूत पंच का आरब्ध समष्टि उपाधि विराट है प्राकृत भूत आरब्ध सात्विक राजस तामस व्यष्टि बुद्धि उपाधि होकर के नाना जीव रूपता अभिप्रेत है बनता हूँ। विरुद्धार्थ वचसाम एकत्र संभवम उपसंहरति अभिन्न अभिन्न बुद्धि अभिन्नत्वम अभिन्न बुद्धि अभिन्नत्वम भिन्न देवीश्च भिन्नताम इति चित्ततमोर हेतुर न किंचिदपि दुस्थितम् चित स्वतम हेतुर अभिन्न बुद्धि अभिन्नत्वम भिन्न दिविश्च भिन्नताम एति न किंचित विदुस्थित उपाधि कारण हो जाता है। सर्वदेवतात्मक प्रजापते स्वत संसारित्वम कल्पना संसारिता इति प्रसाद्य अथ इत्यादि न अन्न सर्ग उक्त हेतुमाह अन्न की सृष्टि असनायावदुत्पत्ते उत्पन्ना प्राणिनो किलाः अत्तारोत्पन्न विरहान् नालं स्थानाय संहताः असनायवद उत्पत्ति है अखिला प्राणिन अत्तार अतो अन्न विरहात स्थान संहता स्थानाय संहता नालम असनायवत उत्पत्ति असनाय वाले हिरण्यगर्भ उत्पन्न होने से अखिला प्राणिन असनाय वाले अत्तार हो गया अन्न विरहात स्थानाय नालम सब मिल करके अन्न विरहात चौवन में असनायवान अत्ता प्रजापति तस्माद उत्पत्ते उत्पन्ना सर्वे भी प्राणी न हेतुअनुसाराद असनायवंत अतार अतः यतो भान्ति अतो न ते विन्नारम स्थातु पारयन्ति तथा चतुर्सर्गानन्तरम् अन्नसर्ग उक्तिरुक्ता अन्नसर्ग उक्तो हेतुमुक्त्वा तत्सृष्टिवाक्यम बता रही थी तस्माद ओम।